Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku koniec obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na początek te wydarzenia podsumuje nasz reporter. Karabin maszynowy i kilka kilogramów narkotyków miał w domu dealer zatrzymany w Tychach. W Parlamencie Europejskim większość będzie po raz pierwszy. Za chwilę sprawdzimy, kto z Europy jedzie do Brukseli. Jan Paweł II obudził w nas solidarność i poczucie własnej wartości, powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda. W Gdańsku zakończyły się właśnie uroczyste obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zorganizowane przez związkowców. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Powiedz, jak wyglądały uroczystości? Obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski zwieńczyło oficjalne odsłonięcie wystawy plenerowej przed salą BHP poświęconej właśnie temu wydarzeniu i wpływowi papieża na powstanie Solidarności. Na kilkunastu tablicach opisane są najważniejsze fakty z tamtego okresu plus wiele archiwalnych fotografii. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich chętnych przez cały miesiąc. Wcześniej w trakcie uroczystości odbyła się konferencja naukowa, a głos zabrał Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że w 1979 roku papież obudził w Polakach solidarność, ale też przyniósł porozumienie. Ojciec Święty był ojcem porozumienia między Polakami. To dlatego już kilkanaście miesięcy później mogliśmy się policzyć i było nas właśnie 10 milionów, bo to porozumienie dało też późniejszy posiew wolności. Mówiąc o 10 milionach, premier miał na myśli późniejszą liczbę członków Solidarności. Przypomnijmy, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się między 2 a 10 czerwca 1979 roku. Papież odwiedził wówczas 8 miast, w tym swoje rodzinne Wadowice. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. W serwisie Trójki kolejne tematy. Miał prawie 5 kg amfetaminy, 2,5 kg marihuany, a także karabin maszynowy z nabojami. To znaleziono w mieszkaniu 32-letniego dealera zatrzymanego w Tychach na Śląsku. W trakcie zatrzymania okazało się, że mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi za posiadanie i handel narkotykami. Na wniosek śledczych sąd aresztował go na 3 miesiące. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Sprzedawali sprzęt RTV i AGD, ale nie wysyłali go do klientów. Tak działał sklep internetowy założony przez parę oszustów. Mężczyzna i kobieta z Moronga w Warmińsko-Mazurskim usłyszeli ponad 70 zarzutów. Para Morożem założyła rachunki bankowe, a dostęp do tych rachunków przekazała nieznanej osobie. O tym, że na jednym z kont bankowych mogą być zgromadzone środki pieniężne pochodzące z przestępstw, morąskich policjantów powiadomił bank, kryminalni ustalili właścicieli kont, a następnie sklep internetowy, który posługiwał się tymi kontami. Sklep w sieci istniał od początku 2018 roku i oferował do sprzedaży sprzęt RTV i AGD. Mówiła Anna Karczewska z ostruckiej policji. Ofiarą oszustów padło 35 osób. W sumie stracili 16,5 tysiąca złotych. 35-letnia kobieta i jej 31-letni wspólnik już usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Na zarzuty czeka jeszcze osoba, która założyła sklep internetowy. Większość deputowanych zasiądzie w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy. Organizacja Vote Watch Europe podsumowała ostatnie wybory. Nowicjusze w Europarlamencie to aż 63% europosłów. Dane przejrzała nasza korespondentka Beata Płomecka. Tylko 37% deputowanych zostało ponownie wybranych do Europarlamentu. Przed 5 laty było ich więcej i zajęli połowę miejsc. Dyrektor Vote Watch Europe Doru Frantescu powiedział mi, że wielu europosłów sprawozdawców oraz tych, którzy zajmowali się kluczowymi sprawami, nie zostało wybranych. To oznacza, że pamięć instytucjonalna została utracona. Nowi deputowani będą musieli przejąć ważne dossier, a to opóźni proces legislacyjny, przynajmniej na początku tej kadencji. Z grupy dużych krajów najmniejsza rotacja jest wśród europosłów z Niemiec. 52% to nowi deputowani. Najwięcej jest ich z Rumunii 75% i z Francji 73%. W delegacji polskiej 63% to nowi deputowani. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozdano znaczki Teraz Polska. W tym roku logo powędrowało do 13 firm. Za produkty do 7 za usługi, do 3 za innowacje. Będą się nim mogły też posługiwać dwie gminy. Wiązowne i Leżajsk.

Muzycy kilku zespołów znajdujących się aktualnie na fali założyło sobie własny zespół, czy założyli sobie własny zespół i jeszcze na pokładzie zameldował się Sean Lennon. Z tych Lennonów, absolutnie z tych Lennonów. Insecure Man, tak jest zatytułowana ta płyta i tak jest nazwany zespół. Teenage Toy, przed chwilą z płyty z 2018 roku. Polecam, bo moim zdaniem to ciekawie głaszcze uszy. Proszę Państwa, no to tak, piosenki na lato, bo to już właściwie lato, przy Myśliwieckiej 357 Skwar. Naprawdę, Skwar tu mamy, piękne słońce od samego rana. Pomyślałem, że może ta piosenka dać radę dzisiaj. Kent Mirage. Wiosną, 5 lat temu, w 2014 roku ukazał się ten album Tiger Grottningen, zespół Kent po szwedzku, bo oni tak pod koniec swojej działalności, która trwała do 2016 roku tylko po szwedzku, Mirage, tak zaczynała się ta właśnie płyta. 19 minut po godzinie 14, uwaga, uwaga, za kilka chwil ważne informacje na temat tegorocznej trasy męskiego grania, no to przypomnijmy sobie jeszcze fragment, 4 minuty i 12 sekund, ale ważny to jest czas z ubiegłorocznych koncertów. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich barach chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Popołudniowe, tak pełne bez mózgów w służbie porządkowej. Patrzą wokoło, bo swędzą i kręcze. Kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody. Zaczepia mnie pijanych meridianów. Jutro spotkają się w kościele. Mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. I obste sklepy z flekiem, i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś w kupnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. To było w Krakowie, w 2018 roku podczas trasy męskiego grania organek. Ich koncert, koncert tego zespołu i gościnnie Kazik Staszewski. Oczywiście Polska, no a później mieliśmy jeszcze spotkanie z tym utworem i na płycie. Męskie granie 2018 na liście przebojów programu trzeciego. Po latach właśnie w ten sposób został ten utwór przypomniany, moim zdaniem świetnie. No to teraz uwaga, w sobotę w audycji Myśliwiecka 357 gościliśmy kompozytora tegorocznego singla męskiego grania utworu Sobie i Wam, Marcina Macuka. Opowiadał o meandrach powstania tej piosenki, a tymczasem o tym, jak się dobiera repertuar na koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra, opowiada jeden z jego liderów, Tomasz Organek. W tym roku przyjęliśmy taką bardzo racjonalną metodę, że każdy z nas, z naszej czwórki, łącznie z Marcinem Macukiem, zrobiliśmy takie różne listy, no co się komu kojarzy, kto, być może taka lista życzeń, kto by coś chciał zaśpiewać. Złożyliśmy to w jedno, okazało się oczywiście, że część tych utworów się pokrywa i to dosyć znacząco, więc ta lista już się nam uszczupliła. Później usiedliśmy po prostu razem we czwórkę z Igorem, z Kasią, z Krzyśkiem i z Marcinem. No i powiedzieliśmy, słuchajcie, ja to zawsze chciałem to zaśpiewać, nie? A ty to byś w tym wypadł dobrze. Serio? Naprawdę? Kurczę, nie pomyślałem o tej piosence, ale spróbuję. I później telefon. Też rzeczywiście pasuje mi ta piosenka, chyba chcę zaśpiewać. No na takiej zasadzie, wiesz, koleżeńskiej, no nie było żadnego wymuszenia ani listy odgórnej, tylko... Ale to się inaczej nie może udać. No jak masz zaśpiewać, przekazać emocje prawdziwe i masz zaistnieć na tej scenie i zrobić widowisko, no to musisz w tę piosenkę wierzyć. No i jeszcze raz skład. Katarzyna Nosowska, Igor Walaszek, Tomasz Organek i Krzysztof Zalewski to są liderzy zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. A ta ważna informacja dla wszystkich, którzy się wybierają w tym roku na koncerty, jest taka, że jutro około południa pokaże się cały line-up tegorocznej trasy koncertowej. Proszę sprawdzać stronę facebookową Męskiego Grania i nasz serwis Polskiego Radia poświęcony właśnie męskiemu graniu. Jutro line-up kto, gdzie, kiedy, jeśli chodzi o Męskie Granie 2019 około południa. Wszystko powinno być jasne. Nie możemy teraz inaczej zagrać. Sobie i Wam Męskie Granie Orkiestra 2019. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłość. miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Przyznam się do pewnej niewierności, bo tak sobie myślałem, no dobrze, refren złapię, ale złapię, jeżeli chodzi o jeden dzień głosowania, mniej więcej tak w okolicach 38, no może 32 miejsca na liście przebojów programu trzeciego. A tu się okazało, że nie ma rzeczy niemożliwych i po jednym dniu głosowania to była nowość na miejscu siódmym. Co będzie w piątek, to już zależy od Państwa. Męskie granie orkiestra 2019, sobie i wam. Wam. No a jutro około południa ogłoszenie line-upu tegorocznej imprezy. Punktualnie 14.30 mam dla Państwa wejściówki w Rosound. To jest właśnie ta impreza. Festiwal od 14 do 15 czerwca we Wrocławiu na Placu Społecznym. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. On ma wejściówki na tę imprezę 22 i 7 trójek w Rosound Wrocław. A skoro kącik obrus, dzisiaj taki poszerzony, obrus, jeżeli brus, to i Marius. Bruce Springsteen, Mariusz Owczarek, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam cię Piotrze. Rzadko się spotykamy, ktoś mógłby pomyśleć, że ja się nie chciałem przygotowywać do audycji, dlatego tutaj wysługuję się tobą, no ale kto lepiej opowie o brusie, jak nie ty. To jest 35. rocznica wydania płyty Born in the USA. To będzie jutro, 4 czerwca. Co by było, gdyby Springsteen egzystował i jakby egzystował bez tej płyty? Wyobrażałeś kiedyś to sobie? Myślę, że doskonale dawałby sobie radę. No na koncie pewnie tam byłoby dużo mniej, no bo jak pomyślimy o tym, że to 30 milionów egzemplarzy tej płyty się sprzedało, i to, co się działo w latach 80. na jego trasach, to naprawdę to trudno sobie to teraz wyobrazić. Nie wiem, czy teraz no może porównać to z koncertami, nie wiem, U2, w sensie tego, jak wygląda frekwencja, jak wyglądają potem wpływy z tych koncertów. No kiedy się zerka gdzieś tam na listy płac, no to te trasy koncertowe Springsteena nadal to są te... To są wydarzenia. Tak, to są wydarzenia i co ciekawe, na 2020 też zapowiada przecież nowy album i trasę. A jeszcze wcześniej, bo za 2 tygodnie mamy premierę jego solowego albumu. Jedziesz? Nie wiem. Podejrzewam, że jednak pojedziesz. Mariusz, ty w 84 roku, kiedy się ukazywała ta płyta, to ty w ogóle zdawałeś sobie sprawę ze zjawiska pod tytułem Bruce Springsteen, czy byłeś głową gdzieś w innych dźwiękach? Usłyszałem o Springsteenie w audycji Wojciecha Mana w Trójce. Mhm. No jednak to, co się stało, ten szał wielki po płycie Born the USA trafił też i tu do nas, do Polski. To była chyba pierwsza płyta tak dość szeroko komentowana w polskich mediach, dosyć znana, bo wcześniejsze chyba, znaczy ja tego nie pamiętam, ale z tego, co koledzy mówią, to wcześniejsze chyba gdzieś tu nie trafiały. Albo trafiały na niepodatny grunt. Być może, ale tak, ten 84 rok to był dla niego bardzo ważny czas. Fajnie, że o tym mówisz, dlatego, że ja też po raz pierwszy muzykę z tej płyty usłyszałem w audycji Wojciecha Mana. Ta audycja się nazywała Radioman, była nadawana w sobotę przed południem. I wtedy, pamiętam, Grzegorz Wasowski robił takie zlepki, takie miksy utworów z danych płyt. Po kilka sekund to trwało. I zrobił taki miks, jeżeli chodzi o Born in the USA. Pomyślałem sobie, ale tam ktoś fajnie śpiewa na tej płycie. Tak. Co to tak, będzie tak. Teraz? Jakaś ciekawostka? Tak, przyniosłem ze sobą zestaw tracks. To jest taka poczwórna płyta kompaktowa. Zebrane 66 utworów. Podobno jest tak, ludzie, którzy są blisko Bruce'a, twierdzą, że on właściwie, kiedy wydaje płytę, to na każdą pisze kilkadziesiąt utworów, 50 utworów. W przypadku Born the USA też tych utworów było mnóstwo. W przypadku Nebraski też ich było mnóstwo i okazuje się, że na płytę Nebraska, która wyszła w 82 roku, już był gotowy utwór Born the USA, nagrany w styczniu 82 roku na gitarze, tak właśnie bardzo surowo. no tak jak brzmi ta płyta, prawda? Płyta na Nebraska. Jednak nie trafił na album, bo to się gdzieś tam nie spasowało. No Springsteen jest znany z tego, że on jest przygotowany na kilka płyt naprzód właściwie. Ma szuflady pełne gotowych utworów, bądź szkiców utworów i gdzieś tam potem to układa z pomocą przyjaciół. With a little help from... Głównie Johna Landaua, myślę jednak, żeby to się wszystko poukładało tak, żeby i można było w trasę jechać i to się dobrze pokazało w mediach. Dlatego Born USA musiało poczekać jeszcze trochę na ten 84 i na to, co się potem działo z tą muzyką. Bo to, co za chwilę usłyszymy, to taka pierwsza wersja. No, jak mamy gdzieś tam z tyłu głowy to, co było już na płycie, to doskonale obrazuje, jaką drogę ten utwór przebył przez te dwa lata. Wstęp bez montażu. The first kick I took was when I hit the ground. Like a dog, this could be too much. You spend half your life just to color in a Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got it. So they put a rifle in my hands. Sunny and early at night, well, go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back on the refineries. Iron Man says, son of it was up to me. I go down to see the yellow. He says, son, don't you understand? Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I hate him, but they're fighting off when the Viet Cong. They're still there, he's all gone. He had a little girl in Saigon. I got a picture of him in her arms. As far as the refinery, I'm 10 years down the road. Nowhere to go, nowhere to go. I'm a long, long man in the USA. I'm a rockin' daddy. Aż to jest zupełnie inna piosenka niż ta, którą znamy z płyty tak samo zatytułowanej z 84 roku. Born in the USA z 82. Bruce Springsteen, gość specjalny dziś w tonacji Mariusz Owczarek. Ktoś kiedyś napisał, pamiętam to zdanie, bo było bardzo mocne, bez żadnych komentarzy. Gdzieś, jeszcze w jakiejś prasie, która nie jest prasą internetową, taka tradycyjna. Taką szeleszcząca. Szeleszcząca, tak. Ktoś napisał, Springsteen mógłby co roku wydawać takie Born in the USA, ale nie chce. Ja pamiętam doskonale fragment, który usłyszałem w rozmowie. Piotr Kaczkowski rozmawiał z Bruce'em przed jego przyjazdem do Polski, tym w 97 roku. Na koncert Plakt. Tak, i to były dwa koncerty w sali kongresowej. Wtedy Bruce dużo opowiadał, mniej grał. Wielu fanów narzekało, że właśnie za dużo gada, ale to zdanie, że mnie nie interesują listy przebojów. Ja myślę, że trochę to, co się stało z Born USA, przerosło nawet jego oczekiwania, że to aż pójdzie w tę stronę, że to będą te dziesiątki milionów i płyt, i fanów na koncertach, że to nie jest jego pomysł na życie. On sobie spokojnie tam na tym swoim rancho w New Jersey mieszka, hoduje konie, od czasu do czasu gdzieś tam zajrze do szuflady i wyciągnie prawie gotową płytę, tak jak tu przy okazji Western Stars pewnie będzie i przy tej okazji następnej płyty z E Street Band. No, był na szczycie w połowie lat 80., bo przecież to on był gwiazdą na miarę, nie wiem, Madonny, Prince'a, Michael Jacksona. To były wtedy takie czasy, 84-85 rok, kiedy naprawdę był wielką, wielką gwiazdą. My z perspektywy tutaj europejskiej, a tym bardziej polskiej, no nie zdajemy sobie sprawy, jakie to były koncerty, jakie to były ogromne przedsięwzięcia. Jaka to była skala. Jaka to była energia, tak. Jest energia. Tak. Moja miłość cię nie zawiedzie, taki jest tytuł tego utworu, który teraz, a cóż to jest? A to jest dobry przykład na to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kiedy Springsteen pisze płytę, to tych utworów jest zdecydowanie więcej. No i potem, jak się już układa album, to niektóre wypadają z tej układanki. Mhm. Bardzo proszę. Stumbling in a head friend. No ładnie to tnie. Nawet bym powiedział, że tnie jak przecinak. My Love Will Not Let You Down. Też z 82 roku Bruce Springsteen. Mariusz, zostajesz przyparty do muru teraz na antenie, publicznie. Twój ulubiony fragment z płyty Born in the USA. I nie ma, że ja nie wiem, może bym za trzy wybrała. Jeden. Tu cię chyba zaskoczę. A? My Hometown. Tak? Tak. A mogę coś innego teraz? Oczywiście. Proszę bardzo, ja tu jestem tylko gościem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Utwór, który nigdy nie był przebojem, a moim zdaniem jest kawałkiem świetnego rock'n'rolla. Walking on a Highway. Szef wszystkich szefów, Bruce Springsteen, Walking on a Highway. Jutro płyta Born in the USA kończy 35 lat. W niezłej formie przetrwała, 35-latka wciąż atrakcyjna. A kiedy ten nowy album, Mariuszu? Western Stars 14 czerwca. To będzie płyta, z której już znamy trzy utwory. Mhm. No a Bruce mówi, że po kilku latach trudnych, jeśli chodzi o pisanie dla E Street Band, już ma prawie gotowy album dla zespołu i że 2020 to będzie kolejna płyta z E Street Band i trasa koncertowa. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę i ja dziękuję. Za merytoryczny content, że tak to nowocześnie określę. Mariusz Owczarek, dzięki. Dzięki. I'm on fire. Jeszcze z tej płyty. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you hard. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm Wszystko na tej płycie właściwie, tak, wszystko nadawało się na singiel i na przebój. Born in the USA, Bruce Springsteen, 4 czerwca 1984 roku, 35 lat od wydania tego znakomitego albumu, który wciąż po latach brzmi świeżo, chociaż to być może truizm. Wszystko w tej płycie było i jest charakterystyczne. Od przebojów, od dźwięków, od jego głosu, aż po słynną jeansową i flagową okładkę. To wszystko od nas. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w audycji w Tonacji Trójki. Po godzinie 15 muzyka duszy, czyli Hieronim Wrona. Zapraszam w jego imieniu bardzo serdecznie. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Życzymy Państwu miłego, udanego poniedziałkowego popołudnia. Pa, pa. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. We wszystkich województwach pedałują już uczestnicy naszej 49. akcji kolarskiej i oczywiście zbierają materiały do sprawozdań z trasy. Te prace mają duże znaczenie, ponieważ na ich podstawie wybierzemy laureatów konkursu, którzy ruszą na finałowy rajd do Bułgarii. Warto więc przysiąść fałdów. A jeśli zastanawiacie się, dokąd pojechać, Grażyna Roska ma dla Was kolejną propozycję. Tym razem Wielkopolska, konkretnie okolice Kalisza. Kalisz, jak wiadomo, szczyci się najstarszą wzmianką historyczną pochodzącą z II wieku naszej ery, a to za sprawą Ptolomeusza, który w dziele Zarys geografii umieścił właśnie nazwę miasta. Do starszych dzielnic należy również Zawodzie, gdzie już w 1106 roku istniał gród, który z kolei opisał Gal Anonim. W okolicach Kalisza i w samym mieście jest dosyć dużo ścieżek rowerowych, jest ich około 47 kilometrów, przybywają nowe. One bardzo ułatwiają wyjazd za miasto, a przez okolice biegnie wiele szlaków rowerowych, w tym takie dalekobieżne, jak chociażby taki europejski szlak bursztynowy. Wiadomo właśnie, że dzięki tym kupcom, którzy przejeżdżali przez Kalisz, znalazła się wzmianka we wspomnianym dokumencie Ptolemeusza. Propozycji tych szlaków jest bardzo dużo, a to za sprawą bardzo prężnie działającego klubu cyklista przy oddziale miejskim PTTK w Kaliszu. Oni przygotowują